Část čtvrtá. Hvězdní průzkumníci. Když některý z neohrožených a trochu šílených prospektorů nasedal do hyeshéské lodě, nečekal, že poletí tam, kam by si přál. On nebo téměř stejně často ona s tím nikdy nemohl počítat, z mnoha důvodů, v neposlední řadě proto, že nikdo z prvních prospektorů neměl ani zdání, který cíl bude nakonec nejvýnosnější. Ale za tuhle neznalost se netrestalo. Poněvadž prospektoři nevěděli, jak řídit lodě Hyecheů, první plavidla jen sledovala cíl, který před značně dávnou dobou nastavil a zanechal na řídícím pultu hyecheský pilot. Uvážíme-li rizika, bylo pro první prospektory velkou výhodou, že Hyecheové byli lidem v důležitých věcech velmi podobní. Například byli také posedlí humanoidně primátní obsesí zvanou zvědavost, možná až moc. Z toho vyplývalo, že mnohé předem naprogramované cesty směřovaly do míst, které přišlo zajímavé sledovat i lidským bytostem. Ta místa byla pro lidi stejně zajímavá jako kdysi pro staré Hyecheje, a tak se nad nálezy první vlny prospektorů z Gatevaje rozplývala jistá část lidské rasy, astronomové. Ti dokázali neuvěřitelně důmyslně využívat informace i z nejposlednějších fotonů, které přistály v jejich přístrojích, ať to byly fotony viditelného světla, rentgenového záření, infračervené nebo jiné. Ale fotony jim nemohly sdělit vše, co by se rádi dozvěděli. Lidští astronomové si zoufali ze zjištění, kolik věcí ve vesmíru nevyzařuje vůbec nic, černé díry, planety a jen nebesa ví, co ještě. O takových věcech se mohli jenom dohadovat. Teď, s loďmi Hyecheů, se mohl někdo do vesmíru vypravit a dozvědět se všechno z první ruky. To byla pro astronomy skutečně hodně skvělá věc. I když se dost často ukázalo, že o to méně skvělá byla pro ženy a muže, kteří se do vesmíru vydali. Problém s astronomií, alespoň z pohledu prospektorů, kteří při cestách naslepo riskovali v hyecheských lodích životy, byl, že neutronovou hvězdu jste mohli jen stěží prodat. A prospektoři tu byli kvůli penězům. To znamenalo, že pokud měli štěstí, podařilo se jim najít nějaký technologicky vyspělý hyecheský přístroj, který se dal vzít s sebou, prostudovat, okopírovat a proměnit v bohatství. Žádný trh se supernovami nebo oblaky mezihvězdného prachu neexistoval, těmito věcmi se zkrátka účty platit nedaly. Korporace Gatevaj se s tímto problémem vypořádala zavedením programu vyplácení odměn objevitelům, kteří se vrátili s významnými snímky a naměřenými údaji, ale bez artefaktů, které by šly prodat. Platit za teoretické, čisté, nekomerční znalosti byl od korporace Gatevaj virtuózní tah. Byl to také šikovný způsob, jak dostat další hladové lidi do těchto hrůzu nahánějících a často smrtonosných malých lodí. Tou dobou už korporace Gatevaj fungovala celé 2 roky, uskutečnila přes 100 letů a 62 z nich se vrátilo více méně úspěšně. Prospektoři, kteří se vrátili mrtví, umírající nebo šílení, zahrnuti nejsou. Lodě navštívily nejméně 40 různých hvězd všech možných druhů, mladé modrobílé obry, obrovské a krátkověké, jako jsou Regulus, Spica a Altair, žluté hvězdy hlavní posloupnosti jako Procyon a jejich trpasličí souputníky, stabilní hvězdy typu G, jako je Slunce a jeho obří žluté příbuzné, jako je například Capella. Červené obry typu Aldebaran a Arctur, jejich superobří protějšky, jako jsou Betelgeuse a Antares. A jejich mrňavé příbuzné, červené trpaslíky, jako jsou Proxima Centauri a Wolf 359. Astronomové jásali. Sklizeň z každého letu triumfálně podpořila většinu toho, co věděli o zrození a smrti hvězd a vynutila si rychlé změny tam, kde si mysleli, že ví, ale nevěděli. Šéfové korporace byli méně nadšeni. Bylo krásné rozšiřovat horizonty astronomie, ale obrázky 20. trpaslíka vypadaly dost podobně jako obrázky prvního. Miliardy hladovějících na Zemi se astronomickými snímky nakrmit nedaly. Na oběžné dráze kolem Země už existovala celá řada astronomických observatoří. Šéfy netěšil pohled na to, jak se jejich poklad pokladů mění v další z nich. Ale občas se i korporace radovala z věcí, které prospektoři přivezli. Mise Pulsar. První velká vědecká prémie byla vyplacena muži jménem Chou Yengbo, ale kdyby býval předtím, než zjistil, že v provincii Shenzi nezaručuje práci ani univerzitní vzdělání, neabsolvoval několik základních vědeckých lekcí, nemusel si ji vysloužit. Když se Chouova loď vynořila z nadsvětelné rychlosti, nebyl proto pro něj žádný problém určit, k jakým objektům byla loď Jecheu nasměrována. Díval se na tři objekty. Podivné objekty. První vypadal úplně jinak než cokoliv, co Chou kdy viděl, a to i na hologramech astronomických kurzů. Nepodobalo se to ničemu, co kdy lidská bytost spatřila, snad vyjma snů. Objekt byl nesouměrný, konicky tvarovaný paprsek světla a jeho barvy zraňovaly oči dokonce i z obrazovky. Věc nejvíce připomínala reflektor zářící skrz cáry mlhy. Když se Chou podíval pozorněji a zvětšil obraz, všiml si, že je tam ještě jeden takový paprsek, méně zřetelný a slabší, zářící na opačnou stranu. A mezi dvěma body, z nichž paprsky vycházely, byl objekt tak maličký, že vůbec nebyl vidět. Zvětšil objekt na maximum a viděl, že je to titěrná, nezdravě zbarvená hvězda. Na normální hvězdu byla příliš mrňavá. To zúžilo počet možností, i tak Chouovi chvilku trvalo, než mu došlo, že se nachází ve společnosti pulzaru. Pak se mu v hlavě vynořil kurz 101 astronomie. V polovině 20. století vypočetl Subrahmanayan Chandrasekhar vznik neutronových hvězd. Jeho model byl jednoduchý. Velká hvězda, říkal Chandrasekhar, spotřebuje své vodíkové palivo a zhroutí se. Většinu svých vnějších částí vyvrhne jako supernovu. Co zbyde, spadne téměř rychlostí světla do středu hvězdy a stlačí většinu hvězdné hmoty do rozměrů menší planety, vlastně do menších rozměrů, než mají některé hory. Chandrasekhar vypočítal, že tento způsob zhroucení se může odehrát jen u velkých hvězd. Musí být alespoň 1,4krát hmotnější, než je pozemské slunce, a toto číslo bylo pojmenováno jako Chandrasekharova mez. Po explozi a zhroucení supernovy bude objekt velikosti asteroidu, ale hmotnosti hvězdy, a to je neutronová hvězda. Vlastní nesmírnou gravitací je smáčknuta tak silně, že elektrony jejich atomů jsou vraženy do protonů a vytvářejí částice bez náboje, kterým se říká neutrony. Jejich hmota je neuvěřitelně hustá, krychlový centimetr váží kolem 2 milionů tun, je to jako slisovat největší ze starých pozemských supertankerů do velikosti mince. Z neutronové hvězdy se nic neuvolňuje právě snadno, nesmírná koncentrovaná masa stahuje věci na svůj povrch, její úniková rychlost je něco kolem 216 tisíc kilometrů za sekundu. A víc než to, její rotační energie se také skoncentruje. Modrobílý obr, který se obvykle otáčel kolem vlastní osy jednou za týden, je teď supertěžká věc velikosti asteroidu, která rotuje mnohokrát za sekundu. Chou věděl, že musí provést měření magnetického, rentgenového, infračerveného záření a mnohá další. Údaje z magnetometru byly nejdůležitější. Neutronové hvězdy mají supertekuté jádro a při otáčení generují silná magnetická pole, stejně jako Země. Tedy, ne úplně jako Země, protože magnetické pole neutronové hvězdy je navíc stlačené. Je bilionkrát silnější než pozemské. A při otáčení vytváří radiaci. Radiace se nemůže uvolnit ze všech částí hvězdy naráz, omezují ji magnetické siločáry. Z neutronové hvězdy dokáže unikat jen na severních a jižních magnetických pólech hvězdy. Magnetické póly všech objektů se nemusí nezbytně nacházet na stejném místě jako póly rotační. Pozemský severní magnetický pól je na stovky mil daleko od bodu, ve kterém se zbíhají poledníky, neutronové hvězdy uvolňují radiační energii ve svazcích paprsků, vycházejících někdy více a někdy méně ze skutečných rotačních pólů. A tím se vysvětlovalo, co Chou vidí. Kužele byly dva polární svazky paprsků, severní a jižní, unikající z hvězdy mezi nimi. Samozřejmě Chou nemohl vidět samotné paprsky. Viděl místa ozářená rozptýleným světlem, které dopadalo na mlhavá mračna prachu a plynů. Pro Choua bylo důležité, že tohle ještě žádný pozemský astronom neviděl. Paprsky unikající z neutronové hvězdy lze pozorovat jen jediným způsobem, být na okraji kužele tvořeného samotnými rotujícími paprsky. Jediné, co astronomové vidět mohli, bylo velmi rychlé blikání, tak rychlé a pravidelné, že první pozorovatel, který ho spatřil, se domníval, že jde o signál mimozemské inteligence. Používali pro tento signál název MZM jako malí zelení mužíčci. dokud astronomové nepřišli na to, že se tak chová jistý druh hvězdy. Pak tyto objekty pojmenovali pulzary. Chou za svůj objev dostal vědeckou prémii $400,000. Nebyl nenasytný. Vzal ji a vrátil se na Zemi, kde si vybudoval novou kariéru přednášením pro členky ženských klubů a vysokoškolské publikum o tom, jaké to bylo být prospektorem. Měl obrovský úspěch, protože byl jeden z prvních, kteří se vrátili na Zemi živí. Pozdější navrátilci už tak úspěšní nebývali. Například, mise Halo. Mise Halo patřila k nejsmutnějším a svým způsobem i k nejkrásnějším ze všech. Misi odepsali jako ztracenou, ale ukázalo se, že to byl omyl. O loď nepřišli, pouze o její posádku. Loď byla nepancéřovaná trojka. Když se vrátila, její přílet překvapil úplně všechny. Byla pryč přes 3 roky. Samozřejmě, že tak dlouhý výlet nemohl nikdo přežít. Také nepřežil. Když mechanici z Gatevaje otevřeli průlezy a ucukli před zápachem zevnitř, přišli na to, že Jan Marie Kjevic, Rolf Stret a Lech z Zelikovic zanechali záznam o svých zážitcích. Ostatní prospektoři ho pročítali s lítostí, astronomové s radostí. Když jsme se ani po 200 dnech nedostali k bodu obratu, psal Stret ve svém deníku, věděli jsme, že se k nám štěstí obrátilo zády. Losovali jsme. Já vyhrál. Možná bych mohl říct prohrál, každopádně Jan a Lech spolkli sebevražedné tabletky a já uložil jejich těla do mrazáku. Konečně, po 271 dnech, přišel bod obratu. Už mi bylo jasné, že to nedokážu ani já sám, jediný živý na lodi. Pokusil jsem se tedy vše nastavit na automatické ovládání. Doufejme, že to bude fungovat. Pokud se loď vrátí, předejte, prosím, naše dopisy. Jak to tak bývá, dopisy posádky nebyly předány. Nebylo komu. Všechny byly adresované jiným prospektorům na Gatevaji ze stejného transportu pocházejícího ze střední Evropy a jejich skupina nepatřila k těm šťastným. Do jednoho se ve svých lodích postráceli, ale snímky, které loď přivezla, patřily celému světu. Stretovo nouzové zařízení fungovalo. Loď zastavila u cíle. Přístroje důkladně zmapovaly všechno, co bylo v dohledu. Návrat lodě byl spuštěn automaticky, zatímco se Stretovo tělo rozkládalo pod řídícím panelem. Záznamy ukázaly, že se loď dostala úplně mimo mléčnou dráhu. Přivezla zpátky první snímky naší galaxie viděné zvenčí. Bylo na nich zobrazeno pár opravdu blízkých hvězd a jedna velká vzdálená hvězdokupa, hvězdy a hvězdokupy galaktického halo obklopujícího naši galaxii, ale hlavně zobrazovaly samu mléčnou dráhu, od jádra po nejvzdálenější spirální rameno, s jejími známými rameny obrovité chobotnice, Perseovo rameno, rameno Labutě, rameno Střelce s naším vlastním ramínkem Orionu, v jehož blízkosti se nachází malá vedlejší kolej s odstavenou zemí, stejně jako obrovské, vzdálené rameno, které astronomové ještě nikdy nespatřili. Nejprve mu říkali prostě vzdálené rameno, ale později bylo, na počest zemřelých objevitelů, přejmenováno na Stret Marikiewicz z Zielikovitzovo rameno. A ve středu toho všeho byla jako tělo břichaté chobotnice masa hvězd jádra, protkaná plyny a prachovými oblaky. Zobrazovala začátek nově vyrůstající spirální struktury, ze které by během dalších 100 milionů let mohla vzniknout nová ramena. Byly zde rozpoznatelné také důsledky existence struktury ještě zajímavější, ale nebyly viditelné natolik, aby se daly rozeznat podrobnosti. Teprve některé další události poučily lidské bytosti o tom, co dál hledat v samotném jádru galaxie. Každopádně to byly překrásné snímky. Protože se z mise Halo nikdo nevrátil živý, nebylo komu vyplatit vědeckou prémii, ale korporace Gatevaj odhlasovala speciální výjimku z tohoto pravidla. Dědicům Marie Kjevice, Zielikovice a Streta bylo přiznáno $5 milionů. Bylo to štědré gesto, ale jak se později ukázalo, korporaci přišlo velmi lacino. Odměny nebyly nárokovány. Jako mnoho prospektorů z Gatevaje, trojice z lodi neměla rodiny, které se daly nalézt, a tak kvestor Gatevajské korporace potichu a s filozofickým klidem vrátil hotovost do hlavních fondů korporace. První, největší a nejzářivější nadějí všech posádek byl objev skutečně nádherné planety, plné cenných pokladů. Nakonec se to některým i podařilo, ale chvíli to trvalo. Po mnoho času během systematického průzkumu posádky vylétaly a vracely se jen se snímky a smolnými příhodami, pokud se vůbec vrátily. Ale některé z věcí, které spatřili, byly úžasné. Volja z Chatchuk se v jedničce dostala do srdce planetární mlhoviny, svítící zeleně zářením z kyslíkových atomů a vydělala si $50,000. Bill Merian spatřil cyklický systém Novy, plyny z červeného obra nasávané bílým trpaslíkem, naštěstí ve chvíli, kdy byl poblíž, ještě nepřešlo dostatek hmoty, aby Nova vybuchla. Přesto získal 50 tisíc a 10% bonus navíc jako rizikový příplatek. A pak tu byly Grantlandovi. Grantlandových bylo 5, 2 bratři, jejich ženy a nejstarší syn jednoho z párů. Dostali se ke kulové hvězdokupě, 10 tisíc starých hvězd z větší části červených, sklouzávajících na Hertzsprung-Russellově diagramu během stárnutí k jeho pravé dolní části. Hvězdokupa se nacházela v galaktickém halo, takže výlet byl dlouhý. Nepřežil nikdo. Let trval 314 dní a ještě při příletu na místo byli všichni naživu, i když přežívali na minimálních přídělech. Zhotovili snímky. Poslední z nich, mladá druhá žena jednoho z bratrů, zemřela 33. den zpáteční cesty, ale snímky, které získali, přežily. Tři sestry z Choenovy neměly víc štěstí. Také se nevrátily. Loď ano, ale důkladně sežehnutá a poničená, s těly jen stěží identifikovatelnými. Předtím, než zahynuli, také pořídili několik snímků. Ocitli se v emisní mlhovině, po provedení všech analýz bylo určeno, že to byla velká mlhovina Orionu, viditelná i ze Země pouhým okem. Američtí indiáni jí říkají kouřící hvězda, sestry z Choenovy museli vědět, že jsou v úzkých, jakmile dorazili na místo, protože ve skutečnosti už nebyli ve vesmíru. Bylo tu něco podobného vaku, podle lidských měřítek pro vákuum, ale bylo zde něco kolem 300 atomů na centimetr krychlový, stokrát víc, než kolik by jich v mezihvězdném prostoru mělo být. Nicméně se rozhlédli a zapnuli kamery, jen tak tak. Víc času neměli. V mlhovině Orionu jsou 4 mladé jasné hvězdy, takzvaný pás, v takových mlhovinách dochází ke kondenzaci plynu a vytvoří se nové hvězdy. Astronomové se domnívali, že Hyeseové to věděli a loď vyslali, protože jejich astronomy zajímalo studium podmínek vedoucích ke vzniku hvězd. Ale Hyeseové program spustili před 500 000 let. Za 500 000 let se lecos přihodí. Byl tam pátý objekt, skoro hvězda, která vznikla po poslední návštěvě Hyeseů dané oblasti. Nové těleso bylo pojmenováno Becklin Neugebauerův objekt, nacházelo se v raném stádiu spalování vodíku, takže mu bylo méně než 100 000 let. A sestry z Choenovy měly tu smůlu, že se vynořily téměř přesně v jeho středu. Mise Nahá černá díra. Posádka se skládala z Williama Sakietsu, Mariany Morseové, Hala M. Buna, Richarda Smise a Iriny Malatestové. Všichni už předtím byli v akci, Malatestová pětkrát, ale ani jedno z jejich dobrodružství neprovázelo štěstí. Ani jeden ještě nebodoval alespoň tak, aby zaplatil gatevajské účty. Pro misi si pečlivě vybrali opancéřovanou pětku, která už zaznamenala úspěch. Předchozí posádka si v lodi vydělala vědeckou prémii za Novu, dostali se tak blízko k znovu zrození Novy, aby pořídili kvalitní snímky, ale ne tolik, aby se jim takový zážitek nepodařilo přežít. Získali prémii celkem $7,5 milionů a spokojení se vrátili na Zemi. Ještě předtím, než odletěli, svou loď pojmenovali. Pokřtili ji Vítězství. Když se Sakietsu a ostatní z posádky dostali do cíle cesty, hledali planetu, nebo hvězdu, nebo hyeseský artefakt, nebo jakýkoliv zajímavý objekt, který mohl být v jejich dosahu, byli zklamaní. Nebylo tam nic, co by se nenašlo jinde. Hvězdy, samozřejmě, v dohledu byly. Ale nejbližší z nich vzdálená nejméně 8 světelných roků. Všechno svědčilo o tom, že skončili v nejnudnější a nejprázdnější oblasti mezihvězdného prostoru galaxie. V blízkosti nenašli dokonce ani oblaka plynu. Nevzdali to. Byli to zkušení prospektoři. Týden strávili tím, že prověřovali všechny možnosti. Za prvé se ujistili, že nepřehlédli blízkou hvězdu, interferometrem mohli změřit průměr zářivějších hvězd a spektrální analýzou určit jejich typ, porovnáním těchto dvou měření odhadli jejich vzdálenost. jejich první dojem byl správný. Dostali se do pořádně prázdné oblasti nebes. Abychom byli přesní, jeden opravdu atraktivní objekt v dohledu byl, Mariana použila slovo božský kulová hvězdokupa, složená z tisíců zářivých hvězd, proplétajících si své dráhy v prostoru několika set světelných let. To samozřejmě bylo působivé. Dominovalo to obloze. Viděli takový objekt z menší vzdálenosti než kterékoliv lidské oko před nimi. Stále to ale bylo nejméně tisíc světelných let daleko. Kulová hvězdokupa je fascinující pohled. Byla od Sakyecua a jeho lodi vítězství daleko, ale vzhledem k standardu pozemských astronomů to bylo za rohem. Kulové hvězdokupy existují na vnějším okraji galaxie. V oblastech předspaných spirálních ramen, které jsou například v sousedství Země, se nevyskytují. Do vzdálenosti nejméně 20 000 světelných let od Země nejsou a tady se jedna nacházela 20krát dál, a tedy, podle zákona o inverzních mocninách, 400krát jasnější. Nebyl to na kulovou hvězdokupu neobvyklý exemplář, největší se skládají i z milionu hvězd a tomu se tahle ani nepřiblížila. Pořád ale byla dost velká, aby byla krásná na pohled. Na to, aby přístroje vítězství odhalily víc než co pozemské orbitální observatoře se silnými zrcadlovými a optickými systémy viděli už dávno, nebyla ani dost velká, ani dost blízko. Neměli velkou šanci, že jim přístroje na vítězství mohou pomoci k nějaké pořádné prémii. Pořád to ale byly jediné přístroje, jaké mohli použít. Takže je posádka tvrdošíně zapojila do práce. Fotili hvězdokupu v červeném světle, v modrém světle, v ultrafialovém světle a v různých pásmech infrasvětla. Měřili její radiový šum na tisíci frekvencích, její gamma záření a rentgenové záření. A pak, když během spánku u přístrojů bděl jenom Hal M. Buna, uviděl to, kvůli čemu se jim cesta vyplatila. Jeho výkřik všechny probudil. Něco požírá hvězdokupu. Mariana Morseová se dostala k obrazovce jako první, ale ihned se tam shlukli všichni. Rozmazaný kruh hvězdokupy už nebyl kruhem. Ze spodního okraje ubyl jeden oblouk. Vypadalo to jako koláč, ze kterého si ukouslo dítě, ale kousanec to nebyl. Jak se dívali, rozeznávali rozdíly. Hvězdy se z hvězdokupy nestrácely. Jen se pomalu odsunovaly z cesty, před něčím. Můj bože, zašeptala Mariana. Jsme na oběžné dráze kolem černé díry. Prokleli týden, který promrhali, protože teď věděli, o co jde. O velké peníze. O černou díru. Jeden z nejvzácnějších objektů a tím pádem jeden z nejvýše oceňovaných vědeckými prémiemi ve známém vesmíru, protože černé díry jsou skutečně nepozorovatelné. Černá díra není černá v tom smyslu, jako je slavnostní oblek nebo černý inkoust na bílém papíru. Černá díra je mnohem černější. Žádná lidská bytost ještě nikdy neviděla skutečnou černí, protože černá znamená úplnou absenci světla. Není možné ji spatřit. Není tu nic, co by bylo vidět. I ta nejčernější barva odráží trochu světla, černá díra neodráží vůbec nic. Kdybyste se ji pokusili osvětlit tím nejzářivějším reflektorem ve vesmíru, skoncentrovali byste světlo kvazaru do jediného paprsku, stále byste neviděli nic. Nesmírná gravitační síla černé díry vcucne všechno světlo dovnitř a to už se nikdy nedostane ven. Nemůže. Příčinou je úniková rychlost. Úniková rychlost ze Země je 7 mil za sekundu, z neutronové hvězdy až 216 000 km za sekundu. Ale úniková rychlost z černé díry je vyšší než rychlost světla. Světlo nepadá zpátky na rozdíl od kamene vrženého ze Země rychlostí nižší než je úniková rychlost, který spadne zpátky. Paprsky světla zůstanou zakřivené gravitačním působením. Záření jednoduše krouží kolem černé díry v nekonečné spirále, ze které se nikdy neuvolní. A když se černá díra dostane třeba ke kulové hvězdokupě, nezakryje ji. Jednoduše ohne světlo hvězdokupy kolem sebe. Ačkoliv posádka vítězství ztratila 7 dní, stále jí zbývaly zásoby na 5 dní, než se budou muset vydat zpět ke Gatevaji. Využili je všechny. Provedli pozorování černé díry i přesto, že ji nemohli vidět. A když se nakonec dostali zpátky na Gatevaj, zjistili, že jeden jediný z jejich snímků jim všechnu námahu vynahradil. Za obrázky kulové hvězdokupy si rozdělili prémii $500,000. Ale snímek, který pořídili, aniž by si toho všimli, byl pořízen automaticky ve zlomku vteřiny, kdy se nikdo z nich nedíval na obrazovku, ukazoval, co se stalo, když černá díra překryla zářivou hvězdu B4, vzdálenou několik set světelných let. Hvězda se nepohnula nahoru nebo dolů. Náhodou byla téměř přesně za černou dírou. Její světlo se k černé díře natáhlo a obkroužilo ji jako prstenec a to jim umožnilo určit rozměr této černé díry. Výzkumný tým, který zpracovával výsledky jejich výzkumu, jim dlouho poté, co se vrátili na Gatevaj, udělal ohromnou radost tím, že jim přiznal odměnu dalšího 500,000. Marianu Morseovou znepokojovala jiná věc, proč Hecheové používali k návštěvě tak neškodného objektu opancéřovanou pětku. Odpověď, nebyl neškodný vždycky. Většina černých děr není bezpečné místo pro návštěvy. Vtahují do sebe plyny, které kolem nich vytvářejí akreční disky a jejich rotací se vytvoří pekelná radiace. Kdysi se to tu muselo stát, ale zřejmě před dávnými časy. Nyní už sežrala všechny plyny ve svém okolí. Nezbylo nic, co by bylo možné pozřít a vytvořit tok energie jako v synchrotronu, který by dokázal usmažit i opancéřovanou pětku zdržující se někde poblíž. Takže osazenstvo pětky, aniž to v té chvíli tušilo, mělo pořádný kus štěstí. Dorazili k černé díře až poté, co šílenství jejího smrtonosného obžerství skončilo a tak se vrátili domů živí. Během prvních 20 let korporace Gatevaj vyplatila více než 200 astronomických vědeckých bonusů, celková suma se blížila 1 miliardě dolarů. Vyplácela je za dvojhvězdy a zbytky supernov, vyplácela je v podstatě za každý první objevený příklad všech typů hvězd, které existují. Katalog druhů hvězd obsahuje 9 zástupců, seřazených za sebou od nejmladších po nejstarší, které se snadno pamatují díky mnemotechnické pomůcce Pratt Tivomen, OH, B a Finegirl, KISS ME, kde první písmena slov označují typy hvězd od nejmladší po nejstarší. Za hvězdy od třídy a až po temné malé chladné M, pokud nebyly pozoruhodné něčím neobvyklým, se nevyplácely žádné speciální prémie, neboť byly příliš časté. Velká většina hvězd byla pohasínající, malá a chladná. Na druhé straně hvězdy typu O a B byly horké a mladé a prémie za ně byly vypláceny pokaždé, protože jich bylo málo. Na hvězdy typu P a V ale vypsala Gatevajská korporace dvojité odměny. Typ P představoval plynné mlhoviny právě kondenzující ve hvězdu a dvojité byly horké, děsivé Wolf-Rayetovy hvězdy. Byly nové, často nesmírně veliké, ke kterým se nedalo bezpečně přiblížit na miliardu kilometrů. Prospektoři, kteří měli štěstí, sbírali vědecké prémie. Tak se vedlo i tomu, kdo se ocitl v blízkosti známých objektů, tedy pokud jako první uplatnil nárok. Wolfgang Arretov se jako první dostal do blízkosti systému Siria a pozemští astronomové zářili. Hvězdy Siria a AB Besselův souputník byly intenzivně zkoumány po staletí, protože jejich primární hvězda na pozemském nebi září velmi jasně. Arretova data potvrdila předpoklady, Sirius a měla 2,3 hmotnosti Slunce, B kolem jednonásobku, ale byl to bílý trpaslík s povrchovou teplotou vyšší než 20 000 stupňů. Arretov dostal 500,000 jen za to, že astronomům potvrdil, že měli celou dobu pravdu. Později dostala Sally Kissendorfová 100 000 za první dobrý obrázek mrňavé jistě, trojnásobek hmotnosti Slunce neznamená přesně mrňavé, ale vedle své obří primární hvězdy jsou téměř neviditelné, společnice Zety Vodnáře. Dostala by víc, kdyby se společnice rozzářila v okamžiku, kdy se vyskytovala poblíž, ale možná by to pro ni nebylo zase o tolik lepší, protože by takový zážitek nepřežila. Obrázek malé labutě a zajistil Mattu Polovskému jen $50,000, červení trpaslíci zkrátka nebyli tak zajímaví, a ti, co se nacházeli blízko, jsou dobře prozkoumaní. A Rachel Morgensternová si s manželem a třemi odrostlými dětmi rozdělili 500,000 za snímky Cepheid typu Delta. Cepheidy nejsou tak vzácné, ale Morgensternovy se objevily v blízkosti právě v okamžiku, kdy hvězdný povrch přestával být v důsledku smršťování průhledný. A pak tu bylo mnoho misí, které skončily v Oortových oblacích. Oortův oblak je shluk komet, které obíhají ve velké vzdálenosti hvězdy. Oortův oblak v pozemském systému se ke Slunci nepřiblíží více než na půl světelného roku. V průměrném Oortově oblaku je spousta komet. Biliony. Často váží tolik, co všechny planety soustavy, a téměř každá hvězda má svého Oorta. Vypadalo to, že Hyeseové jimi byli fascinováni. Během prvních 20 let působení korporace skončilo v Oortově oblaku neméně než 85 misí, které se vrátily a referovaly o tom. Pro prospektory bylo velikým zklamáním, že po 10. takové misi přestala Gatevajská korporace za Oortovy oblaky vyplácet prémie. Prospektoři, kteří se z takových misí vraceli, proto hlasitě protestovali. Nedokázali pochopit, proč Hyeseové směřovali tak často na tak banální místa. A přirozeně neměli ani potuchu, jak velké štěstí ve skutečnosti měli, protože trvalo ještě mnoho let, než se zjistilo, že se z nějakého podivuhodného důvodu většina misí z Oortových oblaků vůbec nevrátila. Miliarda dolarů za vědecké prémie v oboru astronomie samozřejmě potěšila ty prospektory, kteří z ní něco dostali. Ale ve skutečnosti to byly drobné. Gatevajská korporace byla vytvořena kvůli zisku. Prospektoři na asteroid přicházeli ze stejného důvodu a velké zisky se nevytvářely odečtem přístrojů namířených na něco vzdáleného miliony kilometrů. K velkým prachům se dalo dostat tak, že se našla planeta, přistálo se na ní a něco, na čem se dali vydělat peníze, se z ní přivezlo. Jiné možnosti neměla ani korporace, ani prospektoři. Vytváření zisku bylo základní pravidlo přežití a tato pravidla nevytvořila ani korporace, ani prospektoři. Tato pravidla vytvořila společnost, ze které pocházeli.